decyzję i kibicuję, a my będziemy mieć nagrania, zwłaszcza te stare. Come, just Poniedziałek w Chelsea, czyli dzielnicy Londynu. Podobno dziś tam jest bardzo drogo, więc ten tekst już nie do końca jest aktualny, bo traktuje o dziewczynie, która dopiero marzy o życiu celebrytki. Tak mówię, upraszczając trochę, czeka na jakiegoś faceta w jego białym Capri. To był bardzo popularny samochód wtedy w Wielkiej Brytanii. Ale tekst jest kapitalny, taki właśnie fiszowy. Katalogowa księżniczka, początkująca uwodzicielka, ukryta w swoim celofanowym świecie. No niesamowite, jak on pisał. To był rok 1983, pierwsza płyta Marillion i Fisha, Script for a Jester's Tear. Ale nie ma co narzekać na brak Fisha w Marillion. Nie jest tak źle, prawda? Proszę posłuchać, a właściwie przypomnieć sobie rok 1994. Standing in the open road, standing. Steve Hogarth. Związał się z Marillion w 1989 roku i uwaga, podpisali umowę dokładnie 1 kwietnia. Fanom Fisha wydawało się, że to prima aprilis, ale tak nie było. Chyba znowu wywołałem jakąś dyskusję Marillion z Fishem, czy bez Fisha, z Hogarthem, czy bez Hogartha. I ona się toczy od tylu lat. Ciekawe, że Hogarth dostał propozycję, ale zwlekał, bo myślał o wyjeździe na turnę po Stanach Zjednoczonych z zespołem DD, proszę sobie wyobrazić. Ale w końcu zdecydował się na Marillion i gra z nim do tej pory. Czasem też solo. Ponad rok temu byłem na jego występie bożonarodzeniowym w Łodzi. Śpiewał i grał na klawiszach, a publiczność mogła przystrajać choinkę, którą postawił na scenie. Po prostu wchodzili na scenę i zawieszali bombki. I nie tylko. Przyjemne wydarzenie. Potem była oczywiście możliwość zamienienia kilku zdań i zdjęcia. Tak jak jeszcze wcześniej ze Steve'em Rotherim, który przyjechał do Polski ze swoim zespołem, żeby odegrać na przykład całość płyty Misplaced Childhood. Oni są właśnie tak blisko swojej publiczności. My przed chwilą słuchaliśmy fragmentu płyty Brave, która kilka lat później została odnowiona, zremasterowana przez, uwaga, Stevena Wilsona, twórcę Porcupine Tree. Porcupine Tree, Sentimental. To jest bardzo smutny tekst, nawet powiedziałbym przerażający. Stephen Wilson śpiewa, że nie chce być dorosły, ale to są słowa pisane z perspektywy dziecka, właściwie nastolatka. On nie chce być dorosły, bo nie będzie mógł już zrzucić winy za wszystko na swoich rodziców. To jest piosenka o tym, że nastolatek XXI wieku jest nieodpowiedzialny, zrzucający winę na innych, bez umiejętności społecznych, uzależniony od technologii i do tego cierpiący na depresję, a my z tym nic nie robimy, bo nie mamy czasu. Prawda, że tak jest? Stephen Wilson, Porcupine Tree. Mówiłem dziś o skojarzeniach, no to mam kolejne, bardzo uzasadnione, bo to bardzo podobna muzyka. Na szczęście. Mamy w Polsce świetny zespół, który nie ukrywa, że gra jak Porcupine Tree, i to jest Riverside oczywiście. Let me tell you a story about you and me in those days. How much passion and joy we shared. How often we turn back time. Tell you a story about you and me in those days when we felt as if we could change the whole world with just through the silence at the speed of sound. Towards the blue horizon, we could open minds. Tell your story about you and me in those days. We just live our lives, swim out to bury the love. As we ran through the silence at the speed of sound, towards the blue horizon, we could open sky. We'll be right back. take good care of you there. And you can still play the guitar and sing your songs. I just miss those days and miss you so. Wish I could be strong when darkness comes. To jest podobna struktura zespołu. W Porcupine Tree rządzi Steven Wilson, który produkuje także swoje solowe projekty. W Riverside jest Mariusz Duda, który również robi swoje rzeczy, na przykład Lunatic Soul, ale też tworzy pod własnym nazwiskiem. No i zdarzyło mu się pobawić elektroniką podczas pandemii. Nagrał płytę, która opowiada o tworzeniu płyty. No taki dziwny proces. I gdyby tak się wsłuchać, to faktycznie słychać na niej dźwięki czasem lekko nieuporządkowane. Jakieś notatki były robione. Shapes in Notebooks, Mariusz Duda, płyta Interior Drawings z 2021 roku, a nagranie w trakcie pandemii. Mariusz Duda odpowiedzialny jest za wszystkie dźwięki na tej płycie. No geniusz. W ostatni poniedziałek mieliśmy zaprzysiężenie Donalda Trumpa. Cały świat śledził te wydarzenia, a potem podpisywane dekrety i jego decyzje pierwsze, między innymi tę o deportacjach imigrantów. Blady strach padł na dużą część społeczeństwa amerykańskiego, nie tylko na samych imigrantów, ale też na tych, którzy ich zatrudniają. I między innymi Polacy się też trochę wystraszyli. Oczywiście jeszcze dowiemy się, jak to ma wyglądać, ale możliwe, że szykują się powroty do Polski. I w tym kontekście przypomniał mi się fantastyczny utwór zespołu Happy Set. Przecież tam jest dolar, przecież tam jest euro. Czy twe serce ci czasem jeszcze żal ściska? Przecież tam jest chleb, przecież tam są igrzyska.

Proszę sobie wyobrazić, że został pociągnięty do odpowiedzialności karnej przez komisariat rządu miasta stołecznego Warszawy. Prawica oczywiście skrytykowała Tuwima i nie zrozumiała przenośni. I choćby w zdaniu rżni karabinem w bruk ulicy. No niewiele się zmienia po prawicy. Akurat do prostego człowieka, lubię do tego utworu wracać, bo mnie porusza i tekstowo, i muzycznie. Muzycznie i tekstowo potrafi też poruszać, uwaga, Fish, Emadę, Tworzywo. I jeszcze dokłada do tego klimat, jest w tym mistrzem. Namierzają nas, podglądają nas, nie

nowo. Już wiem, wiem, kim jestem. Jestem kimś, kto nie wie, kim jest. Poza tym, że jest osobą głęboko stęsknioną za sobą. Autopromocja. Jeszcze więcej listy w piątek. Notowanie najpopularniejszych piosenek według słuchaczek i słuchaczy.